อสนิสูตรว่าด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญเปรียบเหมือนสายฟ้าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงต่อการบรรลุธรรมสายฟ้าผ่าถูกใครลาภสักการะและความสรรเสริญย่อมติดตามพระเสขะผู้ยังไม่บรรลุอรหัตผลคำว่าสายฟ้าผ่านี้เป็นชื่อของลาภสักการะและความสรรเสริญภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้อาสนิสูตรที่6จบเจ็ดทิฏฐสูตรว่าด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญเปรียบเหมือนลูกศรอาบยาพิษพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงต่อการบรรลุธรรมบุคคลยิงลูกศรอาบยาพิษถูกใครลาภสักการะและความสรรเสริญย่อมติดตามพระเสขะผู้ยังไม่บรรลุอรหัตผลคำว่าลูกศรนี้เป็นชื่อของลาภสักการะและความสรรเสริญภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ทิฏฐสูตรที่7จบสิคาลสูตรว่าด้วยภิกษุติดลาภสักการะและความสรรเสริญเปรียบเหมือนสุนัขจิ้งจอกเป็นโรคเรื้อนพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงต่อการบรรลุธรรมเมื่อเช้าตรู่เธอทั้งหลายได้เห็นสุนัขจิ้งจอกแก่ที่มาอาศัยอยู่หรือเห็นพระพุทธเจ้าค่ะสุนัขจิ้งจอกแก่นั้นเป็นโรคเรื้อนอยู่ในเรือนว่างก็ไม่ยินดีอยู่ที่โคนไม้ก็ไม่ยินดีอยู่ในที่แจ้งก็ไม่ยินดีเดินยืนนั่งนอนในที่ใดๆก็เป็นทุกข์ในที่นั้นๆภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันถูกลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงำย่ำยีจิตอยู่ในเรือนว่างก็ไม่ยินดีอยู่ที่โคนไม้ก็ไม่ยินดีอยู่ในที่แจ้งก็ไม่ยินดีเดินยืนนั่งนอนในที่ใดๆก็เป็นทุกข์ในที่นั้นๆภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้สิคาลสูตรที่8จบ9เวรัมภสูตรว่าด้วยภิกษุติดลาภสักการะและความสรรเสริญเปรียบเหมือนนกถูกลมบ้าหมูพัดพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงต่อการบรรลุธรรมลมบ้าหมูพัดอยู่บนอากาศซัดนกที่กำลังบินอยู่ในอากาศเมื่อมันถูกลมบ้าหมูซัดเท้าไปทางหนึ่งปีกไปทางหนึ่งศีรษะไปทางหนึ่งตัวไปทางหนึ่งภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันถูกลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงำย่ำยีจิตเวลาเช้าครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังบ้านหรือนิคมไม่รักษากายวาจาจิตไม่ตั้งสติให้มั่นคงไม่สำรวมอินทรีย์ถือเห็นมาตุคามนุ่งห่มไม่เรียบร้อยในที่นั้นราคะก็รบกวนจิตของเธอ พราะเห็นมาตุคามนุ่งห่มไม่เรียบร้อยเธอถูกราคะรบกวนจิตจึงบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ภิกษุพวกหนึ่งนำจีวรของเธอไปพวกหนึ่งนำบาตรไปพวกหนึ่งนำผ้านิสีธนะไปพวกหนึ่งนำกล่องเข็มไปเปรียบเหมือนนกถูกลมบ้าหมูซัดไปฉะนั้นภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้เวรัมพสูตรที่9จบสักขาทกะสูตรว่าด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญมีอบายเป็นผลพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงต่อการบรรลุธรรมเราเห็นคนบางคนในโลกนี้ถูกสักการะครอบงำย่ำยีจิตแล้วหลังจากตายแล้วก็เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกอันหนึ่งเราเห็นคนบางคนในโลกนี้ถูกความเสื่อมสักการะครอบงำย่ำยีจิตแล้วหลังจากตายแล้วก็เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกอันหนึ่งเราเห็นคนบางคนในโลกนี้ถูกสักการะและความเสื่อมสักการะทั้งสองอย่างครอบงำย่ำยีจิตแล้วหลังจากตายแล้วก็เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสมาธิของภิกษุใดผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทย่อมไม่หวั่นไหวด้วยเหตุสองประการคือ 1. ด้วยมีผู้สักการะ 2. ด้วยไม่มีผู้สักการะภิกษุผู้เข้าฌานมีความเพียรพิจารณาด้วยปัญญาที่สุขุมยินดีในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปาทานนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายเรียกว่าสัตบุรุษสักขาทกะสูตรที่10จบปฐมวรรคจบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ทารุณสูตร 2. ภลิสสูตร 3.กุมมะสูตร 4. ทีฆะโลมิกสูตร 5. มีละหกะสูตร 6. อาสนิสูตร 7. ทิฏฐสูตร 8. สิกขาละสูตร 9. เวรัมพสูตร 10. สคาทกะสูตรสองทุติยวรรคหมวดที่สองหนึ่งสุวรรณปาติสูตรว่าด้วยถาดทองคำพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณและถึงต่อการบรรลุธรรมเรากำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะถาดทองคำเต็มด้วยผงเงินเป็นเหตุท่านผู้นี้ก็ไม่จงใจพูดเท็จต่อมาเราเห็นเขาถูกลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงำย่ำยีจิตแล้วก็พูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้สุวรรณปาติสูตรที่หนึ่งจบ รูปิยะปาติสูตรว่าด้วยถาดรูปิยะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงต่อการบรรลุธรรมเรากำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะถาดทองคำเต็มด้วยผงทองคำเป็นเหตุท่านผู้นี้ก็ไม่จงใจพูดเท็จต่อมาเราเห็นเขาถูกลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงำย่ำยีจิตแล้วก็พูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้รูปิยะปาติสูตรที่สองจบสามถึงสิบสุวรรณนิขะสุตตาธิอัฏฐกะว่าด้วยพระสูตรแปดสูตรมีสูตรว่าด้วยทองคำแท่งเป็นต้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเรากำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะทองคำแท่งเป็นเหตุสูตรที่สามจบสี่แม้เพราะทองคำร้อยแท่งเป็นเหตุสูตรที่สี่จบห้าแม้เพราะทองสิงขีเป็นเหตุสูตรที่ห้าจบหกแม้เพราะทองสิงขีร้อยแท่งเป็นเหตุสูตรที่หกจบเจ็ดแม้เพราะแผ่นดินที่เต็มด้วยแร่ทองคำเป็นเหตุสูตรที่เจ็ดจบแปดแม้เพราะเห็นแก่ของกำนันเพียงเล็กน้อยเป็นเหตุสูตรที่แปดจบเก้าแม้เพราะชีวิตเป็นเหตุสูตรที่9จบ10แม้เพราะนางงามประจำแคว้นเป็นเหตุท่านผู้นี้ก็ไม่จงใจพูดเท็จต่อมาเราเห็นเขาถูกลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงำย่ำยีจิตแล้วก็พูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ชนะปะทะกัลยาณีสูตรที่10จบทุติยวรรคจบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สุวรรณปาติสูตร2. รูปิยะปาติสูตร 3. สุวรรณนิขสูตร 4. สุวรรณนิขสตะสูตร 5. สิงคินิขสูตร 6. สิงคินิขสตะสูตร 7. ปฐวิสูตร 8. อามิตกินจิขสูตร 9. ชีวิตสูตร 10.ชนะปัทะกัลยาณีสูตรสามตติยวรรคหมวดที่สามหนึ่งมาตุคามสูตรว่าด้วยมาตุคามพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงต่อการบรรลุธรรมมาตุคามคนเดียวไม่สามารถครอบงำจิตของภิกษุรูปหนึ่งแต่ลาภสักการะและความสรรเสริญสามารถครอบงำจิตของภิกษุได้ละถึงภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้มาตุคามสูตรที่หนึ่งจบส กัลยาณิสูตรว่าด้วยนางงามพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงต่อการบรรลุธรรมนางงามประจำแคว้นคนเดียวไม่สามารถครอบงำจิตของภิกษุรูปหนึ่งแต่ลาภสักการะและความสรรเสริญสามารถครอบงำจิตของภิกษุได้ละถึงภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้กัลยาณิสูตรที่สองจบสามเอกปุตตกะสูตรว่าด้วยบุตรคนเดียวพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณและถึงต่อการบรรลุธรรมอุบาสิกาผู้มีศรัทธาเมื่อจะวิงวอนบุตรคนเดียวซึ่งเป็นที่น่ารักน่าพอใจโดยถูกต้องพึงวิงวอนว่าลูกเอ๋ยขอพ่อจงเป็นเช่นจิตตคหบดีและหัตถกะอาลวกะอุบาสกเถิดบรรดาอุบาสกสาวกของเราคือจิตตคหบดีและหัตถกะอาลวกะอุบาสกเป็นผู้ช่างได้วัดได้นางพึงวิงวอนอีกว่าถ้าพ่อออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตก็ขอให้เป็นเช่นพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเถิดบรรดาภิกษุผู้เป็นสาวกของเราคือสารีบุตรและโมคคัลลานะเป็นผู้ช่างได้วัดได้นางพึงวิงวอนต่อไปว่าลูกเอ๋ยขอลาภสักการะและความสรรเสริญจงอย่าครอบงำเจ้าผู้เป็นเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลเลยถ้าลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงำภิกษุผู้เป็นเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลก็ย่อมเป็นอันตรายแก่เธอภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้เอกปุตตกะสูตรที่สามจบสี่เอกทีตุสูตรว่าด้วยธิดาคนเดียวพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงต่อการบรรลุธรรมอุบาสิกาผู้มีศรัทธาเมื่อจะวิงวอนธิดาคนเดียวซึ่งเป็นที่น่ารักน่าพอใจโดยถูกต้องพึงวิงวอนว่าลูกเอ๋ยขอเจ้าจงเป็นเช่นนางขุชุตราอุบาสิกาและนางนันทมารดาชาวเมืองเวลุกันธกะเถิดบรรดาอุบาสิกาผู้เป็นสาวิกาของเราคือขุชุตราอุบาสิกาและนางนันทมารดาชาวเมืองเวลุกันธกะเป็นผู้ช่างได้วัดได้นางพึงวิงวอนอีกว่าถ้าแม่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตก็ขอให้เป็นเช่นเขมาภิกษุณีและอุบลวรรณาภิกษุณีเถิดบรรดาภิกษุณีผู้เป็นสาวิกาของเราเขมาภิกษุณีและอุบลวรรณาภิกษุณีเป็นผู้ช่างได้วัดได้นางพึงวิงวอนต่อไปว่าลูกเอ๋ยขอลาภสักการะและความสรรเสริญจงอย่าครอบงำเจ้าผู้เป็นเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลเลยถ้าลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงำภิกษุณีผู้เป็นเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลก็ย่อมเป็นอันตรายแก่เธอภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้เอกทีตุสูตรที่สี่จบห้า สมณพราหมณสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากลาภสักระและความสรรเสริญตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือไม่จัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ทั้งท่านเหล่านั้นก็ไม่ทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะและประโยชน์ของความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากลาภสักการะและความสรรเสริญตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและจัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ทั้งท่านเหล่านั้นก็ทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะและประโยชน์ของความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันสมณพราหมณสูตรที่5จบทุติยสมณพราหมณสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์สูตรที่สองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากลาภสักการะและความสรรเสริญตามความเป็นจริงละถึงท่านเหล่านั้นรู้ชัดละถึงภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากลาภสักการะและความสรรเสริญตามความเป็นจริงละถึงเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันทุติยสมณะพราหมณสูตรที่6จบตติยะสมณพราหมณสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์สูตรที่สามพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดลาภสักการะและความสรรเสริญความเกิดแห่งลาภสักการะและความสรรเสริญความดับแห่งลาภสักการะและความสรรเสริญและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งลาภสักการะและความสรรเสริญละถึงรู้ชัดละถึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันตติยะสมณพราหมณสูตรที่7จบชวิสูตรว่าด้วยผิวพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณลาภสักการะและความสรรเสริญย่อมตัดผิวครั้นตัดผิวแล้วย่อมตัดหนังครั้นตัดหนังแล้วย่อมตัดเนื้อครั้นตัดเนื้อแล้วย่อมตัดเอ็นครั้นตัดเอ็นแล้วย่อมตัดกระดูกครั้นตัดกระดูกแล้วก็ตั้งจดเยื่อในกระดูกอยู่ภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ชวิสูตรที่8จบรัชชุสูตรว่าด้วยเชือกพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณลาภสักการะและความสรรเสริญย่อมตัดผิวครั้นตัดผิวแล้วย่อมตัดหนัง ครั้นตัดหนังแล้วย่อมตัดเนื้อครั้นตัดเนื้อแล้วย่อมตัดเอ็นครั้นตัดเอ็นแล้วย่อมตัดกระดูกครั้นตัดกระดูกแล้วก็ตั้งจดเยื่อในกระดูกอยู่เปรียบเหมือนบุรุษผู้ทรงพลังเอาเชือกขนหางสัตว์อย่างเหนียวพันแข้งแล้วสีไปสีมาเชือกนั้นพึงตัดผิวครั้นตัดผิวแล้วพึงตัดหนังครั้นตัดหนังแล้วพึงตัดเนื้อครั้นตัดเนื้อแล้วพึงตัดเอ็นครั้นตัดเอ็นแล้วพึงตัดกระดูกครั้นตัดกระดูกแล้วก็ตั้งจดเยื่อในกระดูกอยู่อุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นลาภสักการะและความสรรเสริญย่อมตัดผิวครั้นตัดผิวแล้วย่อมตัดหนังครั้นตัดหนังแล้วย่อมตัดเนื้อครั้นตัดเนื้อแล้วย่อมตัดเอ็นครั้นตัดเอ็นแล้วย่อมตัดกระดูกครั้นตัดกระดูกแล้วก็ตั้งจดเยื่อในกระดูกอยู่ภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้รัชสูตรที่9จบภิกขุสูตรว่าด้วยภิกษุพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นอันตรายแม้แก่ภิกษุผู้เป็นอรหันตขีณาสพเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ท่านพระอานนท์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นอันตรายแก่ภิกษุขีณาสพประเภทไหนอานนท์เราไม่กล่าวว่าลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นอันตรายแก่เจโตวิมุตติอันไม่กำเริบของภิกษุขีณาสพนั้นแต่เรากล่าวว่าลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นอันตรายแก่ธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่ภิกษุขีณาสพผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีใจเด็ดเดียวอยู่นั้นบรรลุแล้วอานนท์ลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณเผ็ดร้อนหยาบคายเป็นอันตรายต่อการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอย่างนี้เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักละลาภสักการะและความสรรเสริญที่เกิดขึ้นลาภสักการะและความสรรเสริญที่เกิดขึ้นแล้วจักไม่ครอบงำจิตของเราทั้งหลายตั้งอยู่เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ภิกขุสูตรที่10จบตติยวรรคจบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. มาตุคามสูตร 2. กาลยานิสูตร 3. เอกปุตตกะสูตร 4. เอกทีตุสูตร 5. สมณพราหมณสูตร 6. ทุติยสมณพราหมณสูตร 7. ตติยสมณพราหมณสูตร 8. ชวิสูตร9ราชุสูตร10ภิกขุสูตรสี่เจตุทวรรคหมวดที่4 1พินที่สูตรว่าด้วยการทำลายพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงเทวทัตถูกลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงำย่ำยีจิตแล้วจึงทำลายสงภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงอย่างนี้ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้พินทิสูตรที่หนึ่งจบสองกุศลมูลสูตรว่าด้วยกุศลมูลพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงกุศลมูลของเทวทัตผู้ถูกลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงำย่ำยีจิตถึงความขาดศูนย์แล้วภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้กุศลมูลสูตรที่สองจบสามกุศลธรรมสูตรว่าด้วยกุศลธรรมพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงกุศลธรรมของเทวทัตผู้ถูกลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงำย่ำยีจิตถึงความขาดศูนย์แล้วภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้กุศลธรรมสูตรที่สามจบสี่สุกะธรรมสูตรว่าด้วยธรรมขาวพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงทำฝ่ายดีขาวของเทวทัตผู้ถูกลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงำย่ำยีจิตถึงความขาดศูนย์แล้วภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้สุกะธรรมสูตรที่สี่จบห้าอจิระปักกันตสูตรว่าด้วยการหลีกไปไม่นานสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์เมื่อพระเทวทัตหลีกไปไม่นานณที่นั้นพระผู้มีพระภาคทรงปรารภพระเทวทัตได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดแก่เทวทัตผู้ฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมต้นกล้วยผลิตผลเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมฉันใดลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดแก่เทวทัตเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมฉันนั้นต้นไผ่ออกขุยเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมฉันใดลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดแก่เทวทัตเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมฉันนั้นต้นอ้อออกดอกเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมฉันใดลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดแก่เทวทัตเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมฉันนั้นแม่ม้าอัสดรตั้งครรภ์เพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมฉันใดลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดแก่เทวทัตเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมฉันนั้นภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าโ ผลกล้วยฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ดอกอ้อฆ่าต้นอ้อลูกม้าอัสดรฆ่าแม่ม้าฉันใดสักระย่อมฆ่าคนชั่วฉันนั้นอจิระปักกันตสูตรที่5จบปัญจรัฐสตะสูตรว่าด้วยราชรถ500พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขกรุงราชครึสมัยนั้นอาชาติศัตรูราชกุมารเสด็จโดยราชรถ500คันไปบำรุงพระเทวทัตทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและรับสั่งให้นำภัตตาหารที่สมควรไปพระราชทาน500สำรับครั้งนั้นภิกษุเป็นจำนวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาชาติศัตรูราชกุมารเสด็จโดยราชรถ500คันไปบำรุงพระเทวทัตทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและรับสั่งให้นำภัตตาหารที่สมควรไปพระราชทาน500สำรับภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่ายินดีลาภสักการะและความสรรเสริญของเทวทัตเลยแม้อาชาติศัตรูราชกุมารจักเสด็จโดยราชรถ500คันไปบำรุงเทวทัตทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและจักรับสั่งให้นำภัตตาหารที่สมควรไปพระราชทาน500สำรับเพียงใดเทวทัตก็พึงหวังความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายเพียงนั้นหวังความเจริญไม่ได้เปรียบเหมือนสุนัขดุที่เขาขยี้ดีดีหมีดีปลาใส่ในจมูกเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ยิ่งดุร้ายกว่าเดิมหลายเท่าอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นอาชาติศัตรูราชกุมารจักเสด็จโดยราชรถ500คันไปบำรุงเทวทัตทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและจักรับสั่งให้นำภัตตาหารที่สมควรไปพระราชทาน500สำรับเพียงใดเทวทัตก็พึงหวังความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายเพียงนั้นหวังความเจริญไม่ได้ภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ปัญจรัฐสตะสูตรที่6จบ